Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 października, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sławomir Neumann nie zamierza rezygnować z kandydowania do Sejmu. Mówi też, że żałuje słów, które padły na nagraniach. Wpadli kolejni członkowie gangu kradnącego luksusowe samochody. Tym razem policja złapała 5 osób. Demonstracje w obronie wolności słowa i dziennikarskiej niezależności będą dzisiaj w Rosji. Mija bowiem 13. rocznica śmierci Anny Politkowskiej. Kandydowania do Sejmu nie zamierza rezygnować Sławomir Neumann. Stwierdził też, że żałuje słów, które padły na nagraniach. Akurat tak się składa, że można się poddać weryfikacji wyborców. Za tydzień, stwierdził Neumann w RMF FM. Przypomnijmy, polityk na ujawnionych nagraniach z 2017 roku w wulgarny sposób krytykował m.in. KOT oraz lokalnych polityków. Lekceważył też znaczenie wyborów samorządowych. Po ujawnieniu taśm zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu sejmowego PO-KO. O poranku w Trójce szef MON-u Mariusz Błaszczak tak mówił o tej decyzji. Powinien zrezygnować z kandydowania, wtedy moglibyśmy powiedzieć, to właściwa reakcja, ale rezygnowanie z tego, że jest przewodniczącym klubu parlamentarnego, koniec kadencji, w zasadzie to funkcja, która już dziś nic nie znaczy, a jeżeli rzeczywiście doszłoby do wyciągnięcia konsekwencji wobec żenującego postępowania Neumanna, no to powinien zrezygnować z kandydowania. A wczoraj TVP Info opublikowała kolejne taśmy z nagranymi rozmowami Neumanna. W kalendarzu 7 października to ważny dzień dla polskiego kandydata na stanowisko unijnego komisarza do spraw rolnictwa. O takę stara się Janusz Wojciechowski. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim pomiędzy 15 a 16 ocenione zostaną jego pisemne odpowiedzi na pytania i wtedy będzie wiadomo, czy jutro polityk znowu zostanie wysłuchany. Mam nadzieję, że polscy eurodeputowani ze wszystkich frakcji będą zabiegać o poparcie dla polskiego kandydata. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Chciałbym, żeby mógł zobaczyć to aktywne działanie polskich, także opozycyjnych posłów na rzecz polskiego komisarza, bo jego porażka będzie także ich porażką. Mam nadzieję, że nie zwycięży taktyka dowalić PiS-owi za wszelką cenę, bo to jest absurdalna taktyka, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą interesy wszystkich polskich rolników, przecież niezależnie od barw partyjnych. No to nie są partyjni, nie są rolnicy PiS-owscy, nie PiS-owscy czy antypisowscy, tylko są po prostu polscy rolnicy i trzeba pomóc im zdobyć dla ich dobra dobrą tekę w Komisji Europejskiej. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, trzy największe grupy polityczne zawarły pakt o nieagresji. Chodzi o to, aby już nie utrącać kandydatów na komisarzy i nie utrudniać, z powodu presji czasu, powołania nowej Komisji Europejskiej. A teraz wiadomość sprzed chwili. Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu trzech samochodów na autostradzie A1 w Rulewie w Kujawsko-Pomorskiem. To jest pomiędzy węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Trasa w kierunku Łodzi jest zablokowana i tak może być jeszcze przez 4 godziny. Kolejne uderzenie w gang kradnący luksusowe samochody. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 5 mężczyzn w wieku od 30 do 46 lat. Wszyscy są mieszkańcami województw lubuskiego i dolnośląskiego. To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Śledztwo jest prowadzone od wielu miesięcy, w efekcie czego ustalono już 39 podejrzanych. Możemy tu już mówić o tym, że 28 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Mówiła Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Gang działał od 2008 roku. Łącznie skradzione samochody warte były 3 miliony złotych. W Moskwie i Petersburgu będą dzisiaj demonstracje w obronie wolności słowa i dziennikarskiej niezależności. Akcja związana jest z 13. rocznicą śmierci Anny Politkowskiej. Publicystka Nowej Gazety została zastrzelona w Moskwie przed drzwiami swojego mieszkania. Jej historię przypomni nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Rosyjska dziennikarka publikowała krytyczne teksty o rządach Władimira Putina i wojnie w Czeczenii. Krewni oraz przyjaciele są przekonani, że zabójstwo Anny Politkowskiej było zemstą za jej działalność zawodową, a także ostrzeżeniem dla innych dziennikarzy. Mordercy publicystki zostali złapani i skazani na kary wieloletniego pozbawienia wolności. Jednak najbliższa rodzina Politkowskiej oraz jej redakcyjni koledzy domagają się ujawnienia tożsamości zleceniodawców zabójstwa. Tradycyjnie w Moskwie przed kamienicą, w której mieszkała dziennikarka,

forse mai come vuoi, yeah. Trattenerti non potrei, mi dispiace sai, è la verità. Casomai seguo lei, yeah, che bel sapore hai. Libertà ti scordai, yeah, oggi no, non lo farei, oggi no. Sanguinai io per te, yeah, ma i tuoi confini ormai sono orizzonti miei, visto che oggi no, non lo farei. That's my freedom talking, my freedom walking. Tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei. Tokero zapowiada nową płytę, taką właśnie piosenką zatytułowaną Freedom. A w sprawie innej nowej płyty Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Po pierwsze chciałbym podziękować panom Maseckiemu i Młynarskiemu za to, że pozwolili nam podzielić się ze słuchaczami Trójki swoim nowym albumem. Trochę wcześniej niż cały świat, który usłyszy tę płytę dopiero w piątek. Płyta o dość przekornym tytule, płyta z zadrą z sercu, nie jest pomysłem, jeżeli chodzi o tytuł obydwu panów. To jest tekst Mariana Hemara napisany do amerykańskiego standardu, który jeszcze przed wojną królował między innymi w kabarecie Cyrulik Sewilski. Płyta nagrywana tym razem już z dopieszczeniem wszystkiego, bo płyta nagrywana w berlińskim studio przez realizatora Filipa Krause. To jest słynne studio Emira Berlinera, tego od pierwszych płyt szelakowych, od gramofonów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie mikrofony, uwaga, pochodzą z lat 20. XX wieku. Dzięki temu brzmienie jest zupełnie inne. Cała płyta dedykowana jest panu Zygmuntowi Krasińskiemu, czyli fantastycznemu maestro, kompozytorowi muzyki rozrywkowej przed i po wojnie. No i najważniejsze, po pierwszym albumie Jazz Band Masecki-Młynarski postanowił pójść na całość i powiększył skład. Teraz już nie 7, a 17 osób jest w orkiestrze, która będzie jeździć z tą płytą po całej Polsce. Dodano trąbki puzony i sekcję skrzypiec, czyli w tej odsłonie mam nadzieję, że trafią też do Osieckiej. Będzie tak jak na poprzedniej, tylko dwa razy więcej. Mamy tę płytę już dla państwa. Jazz Band Młynarski Masecki, płyta z zadrą w sercu. 7-1-3-3-5. Proszę pisać już teraz. Piotr, dziękuję ci. Mogę sprostować? Nie mamy. Jeszcze będziemy mieć w piątek. Znaczy mamy, ale nagrania. O, tak, tak powiedzmy. Tak. Thank you.

sam na sam z Brown. Piosenka zatytułowana Stop. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Inne kartki z kalendarza jeszcze się pojawią. Ale pani Iwona na tych kwestiach napisała, czy przypomnę kiedyś duet Sam Brown i Fisza. No pewnie, w LP Trójce przypominałem, nie tak dawno chyba. Ale zawsze możemy po to sięgnąć. 23 minuty po 10. He's a star walker, don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her opening doors. She's a history teller, she's a sweet grass bunny and a dark soldier. Hey, hey, hey. Lightning woman, thunder child. Star soldiers, one and all. Brothers and all together now, aim straight, stand tall. Holy light, garden light, play up your innocent song. Chyba nie mówiłem państwu, że zgubiłem ostatnio płytę zespołu Redbox. Nie wiem. Gdzieś może włożyłem do jakiejś innej płyty i po 10 latach, jak sięgnę po tamtą płytę, znajdę. Nie mogę znaleźć. W ostatniej tonacji zagrałem i przepadło. Redbox, Star Walker, to z listy przebojów oczywiście, a w zestawie do głosowania nowa piosenka Liama Gallaghera. Now that I found you, now that I found you. Teraz, kiedy cię znalazłem, proszę nie odchodź, to Liam Gallagher, nowa piosenka. Mnie bardziej podoba się Once, ale mają państwo do wyboru obie w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Obiecałem tej jesieni czerwone gitary, to właśnie dziś nam się zdarzy. Jesienne chmury, znów będzie wiatr, w dalekie strony, daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, żółte kolory zamienił czas. Żółto drzewa już umalował czas. Czerwone gitary, barwy jesieni. I zostańmy jeszcze na 4 minutki w archeo polskiego Big Beatu. Jeszcze przed chwilą byłaś u mnie i nic się nie zmieniło tu. Te same w oknie, te largonie, te same kwiaty kwitną znów. I zostawiłaś trochę ciszy, którą rozumiem tylko ja. A ona stoi w tym pokoju, a ona twoje rysy ma. Przyniosłam jeszcze trochę słońca, razem z kwiatami na twój stół. Abyś pomyślał choć przez chwilę, że zostawiłam tam na stole nienapisany długi list. I zostawiłam siebie. To puste miejsce, więcej nic. Jest same w oknie, pelargonie. Same kwiaty kwitną znów. Jakby na chwilę tylko wyszła, jakby się nie zmieniło tu. Jakby na chwilę tylko wyszła, jakby się nie zmieniło tu. Jakbyś na chwilę tylko wyszła, jakby się nie zmieniło. Maryla Rodowicz, gościnnie u Skaldów. Jeszcze przed chwilą byłaś tu. Za 19 minut godzina 11. To na przekór temu, co za oknem. Chociaż przecież takie na przykład Australii to właśnie oczekują lata. We were looking for the summer.

Haszkoki. Ten zespół w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Edyta ma dla Państwa zaproszenia. 2 2 7 3. Bardzo prosimy. Kwadrans do 11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Sebastiana Fabiańskiego możemy oglądać właśnie w kinach w dwóch głównych rolach. W Legionach Dariusza Gajewskiego oraz Mowie ptaków Ksawerego Żuławskiego. Wkrótce jednak aktor zaskoczy nas aktywnością w zupełnie innej dziedzinie. Z Sebastianem Fabiańskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Masz za sobą świetną passę w polskim kinie, główne role, duże filmy. No i co dalej? Czy teraz może chwila przerwy, odpoczynku, czy zaraz wchodzisz na kolejny plan filmowy? Teraz za chwilę Psy 3, w styczniu premiera. Przyszły rok. Co z tymi psami? Kogo ty tam grasz? Bo przecież nie mogłeś uczestniczyć w poprzednich dwóch filmach. No jestem, pojawiam się, gram takiego informatyka, który w pewnym momencie chwyta za broń. W zemście za przyjaciela. I nie chcę za dużo zdradzać, ale ten bohater ma fajny twist. Takie rzeczy mnie interesują w kinie, czy mylenie tropów. Więc kawał westernu, takiego naprawdę filmu, gdzie nie ma miękkich chłopców i grzecznych chłopców, tylko jest po prostu coś, czego ludzie, mam wrażenie, oczekują po tytule Psy. Czyli Psy 3, początek przyszłego roku, premiera. Styczeń 17, tak. No oprócz tego ja muzycznie teraz zacząłem działać mocno. O, i to nie pierwszy raz wprawdzie, ale myślę, że ciągle niespodzianka. Tak, no wydaje, nagrałem już swoją płytę rapową, czyli coś, co de facto mnie jakoś... Zawsze interesowało? No tak, ja miałem w zasadzie być raperem, jak miałem 16 lat, to ja to bardzo chciałem robić, nie wyszło, bo tam nie po drodze mi było z ludźmi i też trochę miałem stygmat taki, mój ojciec dobrze zarabiał. Więc żeby robić rap, to trzeba było być z patologii, a ja z tej patologii nie byłem, przynajmniej niematerialnej, więc było trudno. I jakoś tak się później podziało, że wylądowałem w szkole teatralnej. Ale ten rap cały czas we mnie siedzi i jakoś tak życie się ułożyło, że spotkałem ludzi, którzy sprawili, że materiał już jest nagrany i będzie... No właśnie, kiedy będzie? Myślę, że listopad. Myślę, że początek listopada, może nawet koniec października, czyli już za chwilę. A teksty twoje sam. Własne? Tak. No nie, to jest moja wypowiedź. Rap tego by wymagał, oczywiście, absolutnie. Tak. Nie widzę inaczej. Nawet nie chce mi się wchodzić w dyskusję. Jeżeli ktoś podważy to, czy aby na pewno ja pisałem teksty, no to nie chce mi się w ogóle nawet wchodzić w dyskusję, bo to by znaczyło, że podważa w ogóle moją wiarygodność społeczną. A jednak lata mojej działalności medialnej, a w zasadzie jej braku, moim zdaniem przynoszą odpowiednie świadectwo tego, że można jednak patrzeć na mnie z dużą dozą wiarygodności i zaufania, więc teksty moje nie mogę zdradzić jeszcze, kto za tym stoi produkcyjnie, muzycznie i kto będzie ze mną też na tej płycie na tak zwanych featuringach. A czy może ale masz, to są duże nazwiska. Może masz swój jakiś nick? Tego też nie mogę zdradzić, ale niewątpliwie będę tworzył i tworzę to pod pseudonimem artystycznym, który też ma dla mnie bardzo duże znaczenie i nawiązuje do pewnego utworu znanego bardzo pisarza, poety. To myślę, że nas zaintrygowałeś, czyli jeszcze trochę cierpliwości, tak? I w listopadzie hip-hopowa płyta Sebastiana Fabiańskiego, tak? No dokładnie, tak, nareszcie. No to czekamy. A tymczasem zapraszamy na filmy z twoim udziałem. Już dokładnie. W kinach. Dzięki. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. W Trójce był z nami Sebastian Fabiański. Wszystkiego dobrego. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. No proszę, proszę. Z panem Sebastianem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 11 minut do 11.